أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كان لكم آية في فئتين التقطا في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. صدق الله العلي العظيم. ده آيات مباركة ده قرآن الكريم ده سورة آل عمران در لسم نمبر آيات ده جربت لما قبل سرداده در جي مخكش كم آيات فجاء آيات كريمة كتر دل ورد دل تذكر سيوة شاء الله فاك وايه چه تووايه هغا كاپرانو تا هغا كسانو تا چه دي كاپران دي ورتا ستغلبون و تحشرون جرده چه تسي بمغلوب سي او بيارا پاس والكيجي و جهنم تا فجاء دنیا كي دا مغلوبيات زيره ورتا وعورا وچ مغلوبه كيجي وسنو داغا مغلوبيات خونو يو دعوا دا چه دي مغلوبه كيجي نو دا به څنګه سي علا پاک نو یو نمونه ور پیشي کدا اس په خبره تش کویږي خدا خبره پدې کې بیان ده په دې صورت کې چې مسلمانانو ته علا پاک هم د لسانی د لارې غلبه ور کې کامیاب کیږي دلیل چې ورته وای شوی دلیل یې وای د لایلې تیر سول اما له تعالی د سنان د لارې د توري او د نیزي او د جنگ د لارې څخه مسلمانانو ته غلبه ور کې نو بیا دې تور واور ول چې جرد چې مغلوبه بسي لکه په بدر کې چې مغلوبه سواز دای نه مناور ته پیش کړل نو د بدر د قصه سره اړه لري د بدر قصه خو اسی ورده ده د خلص زه بیان مرسته بیا تفصیل بره بیا راځي سوره جان پالکیم د ذکر راځي بل ځایم د غسل لږ څه اشاره ورته کوي یا عز وجل قصه دا سی و چې دوهم کال د هجرت چې د هجرت دوهم کال رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکه څخه تللی او ال حکومت جوړ شوی او مختلف خلک پر راجمع شوی و کفار خو په عذاب و د مدینه شریف او خلکو کې ویل چې یا دغه سړی په واخلی وي بس او یا بس تسم دغه انجام چې په دوه هر څه وکړل بیا په تسم هغه کول کیږي بیا به ګلانه حساب د زموږ دشمن دی د وطن در تشکیدلې دی مهاجر دی کډوال دی په واخلی انصار دا کار نه کوي غو در رسول الله صلی الله علیه و سلم سره قول کړی و چې موږ به ستاسو حفاظت کوو کترال نو دی اخر دا څه وکړه برای دا د مکه خلکو ټوله ک دنیا دار و ډیر غټ تاجران و او کدا سينو کې کمزوري خلک و حتی چې وای شو زله هم برخه پکښ کې واخسته چې هر څوک چې پیسې لري رای وړي جمع کوي موږ یو غټه قافله شام ته استو دا غزه از چراره چې ار څور پیسې وګټل دا به ګرد په جنگ کې مصرفیش لکه دا اوس موږ کوپر د غره کم جنا ټوې جوړ کړي د ماج د مملکتو په سطح او هغه د خانانو په سطح او اتحادیه جوړ کړل نو قافله ولار د شام څخه شبیر تر اتلل دلته د مدینه شریف سره نږدې تیریش کوپر ته دا اوازام ورور دی خو نو هغه وخت جنگ کولای چې دا پیسې راغلی وای جمع سوي وای خودل ته دا اوازاره لچې نبی علی صلوات و سلام او د ملګری وایي چې دغه د حجاز دغه قافله چې د مکه ولاو د چې د لوټ کې عمله پر وکی ابره نو نور د څه بار وی چې شد اوس پر قافلو عمل یې پسی کوي دا هغه کټ کاروانونه ته وس ګرځي نو د خپل په وطن کې چې د دې هغه ش جنگالي و غیره جمع کړل چې اسلحه و غیره جمع کړل قافله خو لا نه دی ورغلی مره په جنگ راو ته چې بارا لو ورزو د مدینه د خلکو سره جنگ کو نو د دې دون ساز و سامان چې وای د ورځې به لس و شدو غو شان یوازې الله الاول تقریبا نیم سا و ترزور نه پوری پوری پر جنگالي مشران هم ډیر سره و د دې کفار سره دار او وتل چې زی به پر مدینه به حمله کوي پیغمبر علیه الصلاه و السلام اصحاب سره راټول کړل تقریبا کده ټوټل در 300 جرلس نه پارس دوغه نفره دغه را روان کړل برای ولدرزینو چې مخ تور وزم دا چې راځي په مدینه کې جنگ را سره کوي نو خو وطن خرابوي. د جنگر دومر اصلي قانون دغه دی چې سړی باید د باندې د دشمن مخ ونشي. تر دې پورې زموږ د وطن په باره کې هم خلک کیسه کوي چې احمدشاه بابا چې ډېر جنګونه بیا کوله نو یو وخت د خپل رایو ته مشوره ورکړه، برل پر دا ښار مو یو غټه قلعه را ګرځولې وای، دا لو کلا که دشمن رالی په یوه پله به په ښار نه ننوځي نو بره به دروازې بندې وای، دا جبال و پر څرخېدلې وای بره دور. نو احمدشاه و دښمن ته دونه موقع نه ورکوي چې دی به ښار ته راځي. زه دښمن د دښمن د کور د مخه جنګ ورسره کوم، که خرابي و پر ده به واقع کېږي نو پر ما ولې واقع کېږي؟ ته چې دښمن راولې چې تا معاصره کې کلا ته ودرېږي، په کلا بیا ځان خلاصې، خو کلا در نړۍ نو نو دورې مصروف وساته. نو پیغمبر علیه الصلاة وسلام دی هم مخ دور ته راووتله. دلته یو ځای دی د بدر علاقه ورته وایي، دا بدر د مدینې شریف چې د مکې شریف پر خوا تقریبا وایي 8 میله لیرې دی، پره ځکه معنا 10 کیلومتره دونه منطقه ده. دغه ځای چې و دا د بدر دلته یو څه اوبه وې څهان وه، دغه ځای ته سره راله. نو د کفارو چې عداد د مسلمانانو درې چنده ګواکې کېږي، ولې خو هغه دی نه نیم سوه یا زر دي، مسلمانان 314 نفره دي، او اصحابو ته نبي علیه السلام اطمینان ورکوه چې انشاءالله کامیابي زموږ په نصیب ده. هلته بیا داسې دي چې هغه علاقه چې مسلمانانو دلته کومه قافله واړوله دلته، دا علاقه ریګنه ده، سړی پکښې ځغاسته یې نشي، پښې په ننوځي. او کفارو چې کوم ځای واړوه هلته چې دي هغه اوبه هم په هغه خوا کې وې ډېرې وې، او د دې علاقه شګلنه هم وه، هغه علاقه کلکه هم ونو. نو نبی علیه الصلاة والسلام د پار الله پاک دلته باران بره ووراوه، باران اوبه ګړۍ ورته ودرېږې، اوبه م ورته پیدا سولې، او ریګ چې دی چې باران پر وسي بره تخته سي بره ځغاستم پکښې کې کېږي. دلته جنګ وسو، د جنګ انجام دا و چې مسلمانان کامیابه سول، 70 نفره تقریبا د دې هغه غټ غټ سناجید و قریش ورته وایي د دې سرداران، دغه دلته مردار سول، مسلمانانو کامیابی حاصله کړه. دغه قصه الله پاک دلته په یو دوه درې ټکي کې ذکر کوي. ما تفصیل د قصې مطلب نه داسې جزئي اشاره داده ما ورته وکړل. نو د غزا څه وخت پیښه شوې ده؟ اووم روژه، د روژې میاشت وه، او د دوم کال د هجرت و. په دغه 314 نفرو کې چې دی 6 نفره د مهاجرو مجاهدین ورسره، او دا مهاجر چې د اطراف سره جمع شوي، نور څه چې پوج د مسلمانانو چې دی د 314 نفره د 6 څه ماسیا وه، دا بیا ګرد انصار و د مدینې وغول. نو خو موږ قول درسره کړ دی جنګیږ، حتی چې نبی علیه السلام یو ځای اصحاب راټول کړل چې موږ دغسې د دښمن ته ورځو جنګ کوو، نو دا به څنګه شي؟ په مهاجرو کې یو ولاړ سه برای ویل، یا رسول الله موږ درسره ملګري یو، کوم دریاب ته چې دریاب ته ستا د مخه ولا چې ځان واچو، کوم په ورګډې په ور ولا ځان ګټ کو، که ستا پر رسته بغل ضرورت پیش پر رسته بغل جنګیږو، کلي پر چپه ضرورت چې پر جپه دې ولا چې وجنګیږو، که مخ ته ضرورت چې د مخ ته خوا جنګیږو، که شا ته ضرورت چې شا ته جنګیږو، بلا ته څه غواړي؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر خوشاله سو چې دې د اخلاص ښکاره کړي، نو را روانه کړه دلته. مسلمانانو جنگ وګټي، بس دا یو خلص مضمون دی. وس آیات کریمه ته تاسو ګورئ، الله عز وجل وای وای قد فتاقق سر کانو لکم ستس د فار آیتون یو نخشو فی فئتین په او غدو ډلو کې التقطا شدی سر ملاقات وی د جنگ دروي. دا غدو ډلو کې ستس د فار غټ یو دلیل دی د الله عز وجل د قدرت، دا له تعالی د وعدو د صداقت چې تسبه خامخا کامیابه کېږي. نو اوغ د سوتغ لبونه د پاره نمونه پېښي چې جرد دی چې مغلوبه سي، لکه په بدر کې چې مغلوبه سول. قد په تحقیق سره کانو لکم ستس د پار آیت فرفر دلیل و دا هغه وخت څخه تر اوسه هم دی، فی فئتین په اوغ د وډولو کې التقطا چې دی سره ملاقات شي، معنی هغه مخ په مخ سره ودرېد. دا څنګه دی ویل دی وینو؟ فئتون یو ډله چې تقاتلو دې جنگ کاوه فی سبیل الله فلاره کې د الله دا یو ډاله چې دا د مهاجرو د انصارو ده، 314 نفره کې د دې جنگ فی سبیل الله دی، واقعي فی سبیل الله دی، یو خو د دعوی فی سبیل الله دی، یو واقعتن دی، خو الله یې اخبار وکړي. دغه څه په دنیا کې چې څنګه د جنگونه کېږي دغه فی سبیل الله دی، مګر خو الله ته معلومیږي چې فی سبیل الله دی که نه، دی د دې تصدیق الله وکړي. دا یو ډاله د اصحابو چې د فی سبیل الله دا جنگ کې فلاره کې ده. الله و اخرى بل ډله چې بیا د کافرته نغه کافران يرونه دوی ګڼله هم دی مثلی هم دو چند ده دوی په دا جمله کې چې نو دی بس دلته باره نو کې تفصیل په کار دی. په دې کې څلور احتمال دي، په دغه ځای کې چې يرونه هم مثلی هم رأی العين، د دغه يرونه هم مثلی هم تفصیل داسې دی. نو اول احتمال په دې کې دا دی چې دغه د يرونه

وسته ده قصه حواله درکړه موجل هغه د توري او د دنیزه کامیابیم الا درته وشو چې نه مانی چې مسلمان ګردمر په توره ام کامیاب دي په دلیل غم د دلیل غو خدا کې رسېو ده د توري غه دغه د بدر غزا د فیات کې څنګه سپر الا ته هم دا غټ دلیل واقعي وس د خلکو د فارز موږ د فاره هم نن چې موږ را فیات کې دا غټ دلیل دی دغه د فاره چې حقيقي مؤمن حقيقي مجاهد کامیاب کیږي ان فی ذلک إن بشك في ذلك فدغ ذكر سوي قسك لعبرة فديك عبرة بندي لأولي الأبصار دفار دخاوندانو الأبصار دستربو دبصيرت شدشري دستربو خاوند جمانا يوشيت في حقيقة بان سمدم غوري شخاوند بصيرت دبويي دوغو دفار فديك غط بندي جزني واخل شواقعي نوش أغا كسان فدوغنا كدر أسلحة سامبارو شاغ خپل زور غرد مصرف کړی وو د ورځې به لس لس وشه علاجه دل کبابونه په خیده د میلو د پاره دا بل چې دی هغه د ځان سواری لاندې ورسره وړي دا مسکینان در بدر درې سو جرس هغه دوغنه پر هغه سربیره باندې اویا نه پاره د دې څخه قطر سو دغه نه قدر بنجانم دلته ځنیونی ورسو اویا نه پاره په جیل کې وتل هغه کیسه خمال بیا ورسره په تفصیل دغه راځي دا فقط ما شمال علا پاک اشاره ورته وکړه د جزای ترجمه بم پام سو ان به شک فی ذلک به چیش په دغه قصه کې د ملاقات د مخامخ کېدو د جدول ډلو د دغه قصه له عبرت په دې کې واقعي عبرت پاندې لولي د پاره د خاوندان دغه د اولي تور ته بم پام دا و باندې تلفظ نه کیږي لیکل کیږي د سموس کې اولي الالباب چې وولري وایو فقط خاموش دي لیکل کیږي لولي الالباب لولي الابصار د پاره د خاوندان د بصیرت ابصار د بصیرت جمع ده بصیرت د کډستر وجود ته چول کیږي پوهی ته هم ویل کیږي د پاره د خاوندان د پوهی چ پوه لري لکه یو څوک خبره نه پي موږ استرګي ورته خلاص کده سر کې ده استرګي مراد نه یې مراد دا معنی چې شپ پام ورته وک نو د فهم ور خلک چې مثلا دی فهم لري عقل لري دوغه د پاره په دې کې غټ فند او عبرت پروت دی نو الله عز وجل دا خبره مشته ثابته کړ چې پسنان کوم د مؤمن کامیابی نصیب کیږي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.